Dayanışma kuşağı. Motokuryelerden berberlere, gezici sahnelerden mutfaklara, deprem zamanı dayanışma hikayeleri. Züleyha Hanım, peki bir de projenin deprem bölgesine yerleştirilme meselesini konuşalım. O süreç nasıl işledi? Yani siz nereye yerleştireceğinize nasıl karar verdiniz? Bürokratik süreçlerle nasıl baş ettiniz? Ve şu anda oradasınız, şu anda montajdasınız biliyorum. Bu süreci de biraz anlatırsanız. O da apayrı bir süreç. Ve aslında bu zamana kadar kimseye hiçbir yayında anlatmadığım ve anlatamadığım da bir süreç. Çünkü proje çok hassas bir projeydi ve korunması çok önemliydi. Sivil kalması, birilerinin adı altında yapılmaması, suistimal edilmemesi gibi konulardan dolayı çok önemli ve çok hassas bir projeydi. Çünkü üstümde o çalışan 4000 gönüllünün de sorumluluğu var. Binlerce depremzedenin de sorumluluğu var. İşte malzeme bağışlayan firmaların da sorumluluğu var gibi gibi ve gerçekten aslında çok ağır da bir süreçti benim için. Nasıl oldu? Şöyle oldu aslında. Hatay hep belliydi. İlk paylaşımında da ben Hatay demişim. Aslında ben bu 10 ilden bir yerli değilim ve bu 10 ilde hiçbir tanıdığım yok. Gerçekten yok. Arkadaşım bile yoktu. Hı hı. Ama en büyük yıkımın Antakya'da olduğunu hepimiz çok iyi biliyorduk. Ve benim haberci bir kuzenim Kahramanmaraş'taydı önce depremin 3. günü. Pardon, 2. günü. Ve 4. günü Antakya'ya geldi. Her iki bölgeden de işte aile grubuna ses kayıtları atıyordu. Fakat Maraş'ta durumun biraz daha kontrol altında olduğunu, orada biraz daha iyi organize olduğunu söylerken Antakya'ya geldiğindeki ses kaydı, ağlayarak bir ses kaydı atmıştı. Ve o kaydı 10 Şubat gecesi dinledim, unutmuyorum. Tüylerimi diken diken yaptı ve ben ilk o gece o ses kaydını dinlediğimde ağlamaya başladım. Dedim ki tamam, yani bu proje Hatay'a gitmeli. Tabii ki hep şunu da söyledik. Yani biz bu modeli önce örnek pilot bir bölge olarak Hatay'da kurgulayıp sonra 10 ile de yaymak istiyoruz. Ama en büyük yıkımdan başlayarak bu sıralamayla gitmesini istiyoruz. Sonra Hatay konusu netleştikten sonra tabii ben bu süreçte başka bürokratik sıkıntılar da yaşadım. Projeye başlarken resmi bir yazımız vardı ve bazı aslında resmi olmayan sorumluluklar vardı. Onları maalesef anlatamayacağım. Sonra Hatay konusunda bizim işte buradan valilere ve arazi tahsisi almak için birilerine ulaşmamız gerekiyordu. Rafet bir defa bölgeye geldi arazi bakmaya. İşte oradan Büyükşehir Belediyesi'nden Fenişleri Daire Başkanı'na ulaştık. Projedeki gönüllülerimizden biri aracılığıyla. Projeyi anlattık. Böyle böyle bir yere ihtiyacımız var dedik. Çünkü bizim normal alanlardan biraz daha büyük bir yere ihtiyacımız vardı. Çünkü içinde tarım da yapmayı, İşte yaşayacak insanların üretimi de yapabilmesini planlıyorduk. Bize bir arazi bulundu. Sonra buradaki yetkili kişilere telefonlar aracılığıyla bir türlü ulaşamayınca, çünkü kendileri çok yoğun çalışıyorlar vesaire, Antakya Ticaret Odası Başkanı'na ulaştım. Arkadaşımın arkadaşının babasıydı. Ve telefonda onunla da aslında bu süreçleri yönetemeyince ben aradım bir gün Hikmet abiyi ve dedim ki ben çıkıp oraya geliyorum. Çünkü benim artık bu sonucu netleştirmem gerekiyor. Gönüllülere bilgi vermem gerekiyor. Evler bitiyor. Yani bizim oraya gelmemiz lazım artık. Ve çıktım geldim Rafet'le birlikte. Sonra Hikmet abiyle buluştuk ve kendisi beni aldı. Konteyner kentlerden sorumlu görev yapan Gazi Osmanpaşa Kaymakamı İskender Bey'in yanına götürdü. Gittik, projeyi anlattık. İskender Bey sağ olsun projeyi çok destekledi. Kendisi de doğayı seven, orkidelerle ilgilenen özel biri. Sonra bizi bölgeden sorumlu, işte Defne bölgesinden sorumlu valinin yanına gönderdi. O da Burdur valisi Ali Aslantaş. Özellikle bu süreçte Ali valinin ve İskender Kaymakam'ın benim içinleri çok özel ve çok büyük. Çünkü başka biriyle olsaydı, belki bu süreci başka biriyle yönetiyor olsaydı bu projeyi bu şekilde hayata geçirmemize izin vermeyebilirlerdi de. Ali valiyle oturduk, konuştuk, projeyi anlattık. Kendisi dedi ki dükkan sizin. Lavantalarınızı da ben veriyorum. Ne gerekiyorsa yapın. Sonra arazi tahsisini aldık ve İstanbul'a döndük. Ve benim için o gün yeniden doğduğum gündür. Hep öyle söyledim. Yani 8 Mart artık benim doğum günüm diye. Ne kadar güzel. Daha sonrasında Biz 18 Mart'ta ilk sevkiyatımızı planladık ve 17 Mart'ta tekrardan ilk sevkiyatı İstanbul'dan yola çıkarıp araziye geldik Rafet'le birlikte. İlk evlerimizi indirirken 18 Mart günü Sağlık Bakanlığı'nın araziye el koyduğunu öğrendik. Aynı gün bir yandan indirme yapıyorduk. Ben Vincil Tepesi'ndeydim, hani demir bağlarken telefonum çaldı. Daha sonra bunun böyle olduğuna inanmadım çünkü bizim taş saldığımız arazi bir zeytinlikti ve Osmanlı'dan kalma bir araziydi. Hani hastane işte yapımına uygun olmadığını düşündüğüm bir yerdi. Evleri indirdikten sonra Rafetler İstanbul'a döndü ve ben birkaç gün daha bu konuyu çözmek için burada kaldım. O evleri yine de o araziye mi indirdiniz? Başka bir yere mi indirdiniz? İndirdik, evet. İndirmiş bulunduk. İndirdik yani. Hı-hı. Çünkü vinç yanımızdaydı. Tırların gitmesi gerekiyordu ve biz evleri indirdik. Hı-hı. Aynı günde Sağlık Bakanlığı etüt çalışması yapmak için kazım yapmaya başladı arazide. Fakat daha sonra işte ben birkaç gün valilerden valilere gidince en sonunda Bakan Bey'le görüştük ve gerçekten işte araziye bir hastane yapılacağını ve bize ihtiyacımız olan büyüklükte ve ilgili kolaylıkların sağlanacağını söyleyerek başka bir arazi bakmamızı söylediler. Ve ben İstanbul'a dönmeme, işte uçağa yani havaalanına gitmeme yarım saat kala valiliğin arazi listesinden şu anki arazimizi buldum. Hemen geldim, baktım. Hava kararıyordu ve arazinin çok güzel olduğunu gördüm. Aslında bir sorun bir güzelliğe de dönüşmüştü. Bir önceki yerden çok daha düzgün, çok daha güzel ve daha merkezi bir yerde, ama bir yandan da işte izole ve doğa içinde bir yer olduğunu görüp kendi gözlerimle netleştirince o araziyi tahsis aldık. Hı hı. Daha sonrasında İstanbul'a döndüm ve hemen bir sonraki sevkiyatları planlayıp tekrardan Hatay'a geldik. Artık bu arazideki çalışmalara başlamıştık. Her gelen tırla, işte İstanbul'dan gelen tırlarla önce bu araziye indirim yapıp öbür taraftaki araziye de gidip eski indirdiğimiz evleri alıp getirdik. Hı hı. Ondan sonra evlerin yerleşimi için buradan Antakyalı bir harita mühendisi Kenan abiyi bulduk. Kendisi de aslında depremzede ve burayı bırakıp Mersin'e gitmişti. Fakat bizim proje ona öyle bir umut oldu ki ailesini bırakıp gelip Antakya'da çadırda kalarak hem bizim projeyle çalışıp hem de Antakya ve Antakya'nın geleceği için çalışmalara başladı. Arazideki işaretlemelerimizi yaptık. İşte vaziyet planına göre evlerin koyulacağı yerler, yolların geçeceği yerlerin vesaire. Ve daha sonra İBB, işte EBB, Hatay Büyükşehir Belediyesi, HATSU gibi kurumlardan işte yetkili kişilere ulaşıp her birinin altyapısını planladık. İşte proje keşiflerini yaptık gibi gibi süreçler başladı. Böyle. Peki Züleyha Hanım, bütün evler şu anda nakledilmiş durumda mı? Yoksa var mı İstanbul'da hala? 100 ev de burada. Hatta bundan sonraki üreteceğimiz sosyal alanların malzemelerini de getirdik. Malzeme tırları da burada. Bizim projenin 100 konutun haricinde bir de sosyal alanları var. Bunlar da kütüphane, çocuk oyun evi, sosyal tesis, yönetim binası, sağlık evi, çamaşırhane, ortak tuvalet, ibadethane gibi alanları da olacak içinde. Ve bunların birkaç tanesinin üretimini İstanbul'da yapmıştık. Şimdi devamının üretimine burada devam edeceğiz. O noktalarda da sponsorluklar arıyoruz yine. Yani bir kurumun ya da vakfın bu yapının üstlenicisi olmasını, sponsor olmasını, üretimini. İstanbul'dan bir 10 kişilik bir ekip gelecek buraya. Usta ekibimiz. Onun dışında buradaki insanlara da istihdam sağlayabilmeyi de amaçlıyoruz biraz. Burada atölyesini kaybetmiş, çalışamayan ama çalışmak isteyen ve gerçekten çalışmak çok iyi geliyor bu süreçte, projede. Bunu da çok güzel deneyimledik. Evet, çünkü projeye depremzedeler de gelip çalıştı. Evet, gerçekten bizim deprem bölgesinden insanlar. Daha önceki yaptığımız görüşmelerde de faaliyetli olmanın insanlara iyi geldiğini her seferinde dinledik diğer görüşmelerde. Kesinlikle öyle. Evet. Hani bu projeye başladığımız gün bunu burada yapmak mümkün değildi ama şu anda şartlar daha elverişli. Artık biz de biraz daha hani rahatladık evler bittiği için. Buradaki insanlar da bir şeyler yapmaya hazır durumdalar ve o çaresizlik halinden onları çıkarmak da istiyoruz. Ve burada olmak bize de iyi geliyor açıkçası. Bölgede olmak, işte onlarla etkileşimde olmak, buranın gelişimini görüyor olmak ve hani yaptığımız işin ruhunu burada devam ettirmek istiyoruz. Evet. Bizim bakalım duyduğumuz şeylerden biri de oraya giden döndüğünde bir an önce geri gitmek için elinden geleni yapıyor. Yani oraya gitmek başka bir şey ve orada olmak, öyle anlıyorum. Kesinlikle öyle. Ben bu 7 Şubat'tan beri sadece bir gece evimde kaldım. Bir gece evimde uyudum. Ve onda da sabah kalktığımda kendimi çok kötü hissederek uyandım. Biz zaten TÜYAP'tayız. Yani biz 4 arkadaş, Beyza, ben, Oktay, Hamide, 10 Şubat'tan beri hiç evlerimize gitmedik. Birer kere çamaşır yıkamaya gittik, o kadar. Onun dışında onlar hep TÜYAP'taydı. Biz Oktay'la son bir aydır Hatay'dayız gibi, yani gidemiyoruz zaten. Hani bırakıp gitmek istemiyoruz da. Kendi hayatımız biraz durdu ama garip bir şekilde onu da düşünmüyoruz. Aa, ne yapacağız gibi bir soru hiç aklımıza gelmiyor. Bir şekilde hayat devam ediyor. İşte gücümüz yerinde, enerjimiz yerinde ve hani bu mücadeleyi devam etmek istiyoruz. Ve bizim gibi daha çok insan ortaya çıksın da istiyoruz. Yani çok güzel bir örneksiniz diğer insanlar için. Mutlaka sizden ilham alıp oraya gitmek isteyen ya da orası için bir şeyler yapmak isteyenler olacaktır diye düşünüyorum ben. Zülal Hanım, Umarım, ben şeyi tam umarım. anlayamadım. Arazi Defne'de mi? Hatay'ın neresinde? Arazi şu an merkezde, Kuzeytepe'de. İlk arazimiz Defne'deydi. Defne'nin Bostancık mahallesindeydi. Şimdiki arazimiz Antakya merkezde Kuzeytepe mahallesi. Kuzeytepe'de. Tamam. Yani Zülay Hanım, sizi ayakta alkışlamak lazım. Yani gerçekten yaptığınız şey inanılmaz. Teşekkür ederim. Çok büyük bir proje, çok büyük bir başarı bence. Ben Zülay Hanım şunu sormak istiyorum. Yastığa başınızı koyduğunuzda nasıl hissediyorsunuz? Çok zor bir soru sordunuz bana şu an. Evet. Nasıl hissediyorum biliyor musunuz? Bir yandan çok gururlu ama bir yandan da yetersiz hissediyorum. Yapmayın. Yani evet. Hala daha fazlasını yapmam gerekiyormuş ve daha çok görevim varmış gibi hissediyorum. İnsanlar sürekli bir teşekkür ve minnet halinde ama şey diyorum çoğunlukla, lütfen hani daha teşekkür etmeyin. Hani ben size teşekkür ederim. Ama yapmamız gerekenler bitmedi. Daha yapılacak çok Bilmiyorum. şey var üstelik. Çok şey var. Evet. Yani evet, 100 ev yaptık. Evet, 100 aileye hani bir ışık yakacağız. Bir umut olacağız. Daha fazlasını umut oluyoruz aslında. Ama hala her gün o kadar çok depremzededen telefon alıyorum ki, başka başka illerden de, Hatay'dan da, hani milyonlarca insan var. O yüzden bilmiyorum, hani daha yolumuz uzun. Bu şehirleri tekrardan ayağa kaldırmamız gerekiyor. Ve bunu yaparken en doğrusunu, gerçekten artık hızlıca değil, alelacele değil, planlanan, tasarlanan, aklı selim, hani işin uzmanlarıyla birlikte çalışılarak en doğru şekilde kurgulamamız gerekiyor. Koca koca şehirler yıkıldı ve bu bize güzel bir fırsat doğurdu. Bu büyük felaket, bu acı güzel şeyler yapabilmemiz için bize alan yarattı. Ve gerçekten doğru insanların, doğru kurgularla, doğru çalışmalarla artık bu şehirlerin yapılaşmasında rol oynaması gerekiyor. O yüzden umarım artık hani değişmişizdir ve bir şeylerin farkındayızdır. Daha güzel şeyler yaparız. Mesela şu an arazinin tepesindeyim, telefonu iyi çeksin diye, ve karşımdaki manzarada birkaç noktada toz bulutları var. Böyle hani Hatay'ın arkamdaki yerler berrak ve apaçıkken güneşli bir hava şu an. Karşımda dağların olduğu yerlerde, yaşamın olduğu yerlerden toz bulutları çıkıyor ve bunlar yıkılan işte binaların, Molozların, değil mi? biriktirilen molozların, evet, dumanları. Burada bile aslında özenerek, belki biraz daha bekleyip vakit harcayarak o molozların kaldırılmaya başlanması gerekirken, sanki 10 enkaz kaldırıyormuş gibi binlerce binanın enkazı şu an toplanıyor. Hala ama bir şeyleri değiştirmek için zaman var. Bir şeylerin daha doğru yapılabilmesi için. Öyle de olacağını umut ediyorum. Biz projeyle ilgili son bir şey söyleyecek olursam, kendi yani projemizin başlığı ve çıkış noktası şu: kendi kendine yetebilen, dışa bağımsız, sürdürülebilir bir ekolojik köy olması. Burada tarım yapılması, o tarımdan elde ettikleri üründen üretim yapılması ve bu üretimin tüketiciyle buluşturulup burada yaşayacak insanlara para kazandırılmasını umut ediyoruz. Ve bunu yaparken de suyu, elektriğiyle, A'sından Z'sine her şeyiyle kendi kendine yetebilen bir yer olmasını ki bundan sonra olacak afetlerde, krizlerde, şehirsel sıkıntılarda etkilenmeyecek yaşam alanları olsun. Kendi kendine yetebilmek çok önemli. Özellikle artık iklim krizinin olduğu bu günlerde hani deprem bölgesi olmasa da enerji, yakıt, işte su sıkıntıları yaşanmaya başlandı zaten. Ve doğada bunların hepsi var. Yani güneşte, toprakta, havada, rüzgarda. Doğayı kullanarak, doğayla iç içe olarak, doğaya da borcumuzu ödeyerek yaşamamız gerekiyor. Şimdi yeniden burada bir yaşam kurarken, hani yaşamın tamamen bittiği bir şehirde bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve burada gerçekten desteklere ihtiyacımız var. Çünkü bu güneş enerjisi sistemleri, sondajla su çıkarılması gibi konular maalesef ülkemizde çok pahalı üretimler. O yüzden bunların da aslında işte arz taleple birlikte belki üretimlerinin Türkiye'de daha fazla yapılmasıyla birlikte hani maliyetlerin uygunlaşmasını, ahşabın özellikle maliyetinin düşmesini umut ediyoruz. Yani ahşabın betondan daha pahalı olmadığı bir memleketimiz olması gerekiyor. Çünkü biz bir deprem ülkesiyiz. Evet, öyle, çok güzel. Züleyha Hanım, yani nefis bir proje. Siz de çok güzel anlattınız. Yaptığınız şey müthiş. Teşekkür ederim. Ama benim için 100 konteyner yapmanız zaten çok büyük bir olay ama esas bu kadar büyük bir dayanışmayı ortaya koyabilmeniz çok önemli. Bu kadar çok insanın bu kadar güzel bir projede bir araya gelmesini sağlamış olmanız çok önemli. Yayına katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Umarım davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Umarım bahsettiğiniz konularda buradan bizim radyomuzdan duyup size destek olmak isteyecek insanlar olacaktır diye umuyorum. İnşallah. Ellerinize sağlık, yüreğinize çok sağlık. Çok kolay gelsin. Sağ görüşmek olun. Üzere kendinize diyorum. İyi bakın. Görüşürüz. Siz de kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Dayanışma kuşağı. Motokuryelerden berberlere, gezici sahnelerden mutfaklara, deprem zamanı dayanışma hikayeleri.